uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. In Amsterdam zijn gisteravond 5 mensen op straat neergestoken in de wijk De Pijp. Een van de slachtoffers is overleden. De politie heeft kort nadat het gebeurde een man van 29 uit Amstelveen opgepakt. De dader handelde alleen. Het lijkt er niet op dat er sprake is van een terroristisch motief, zegt de politie. Wel worden alle opties nog opengehouden. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken gaat volgende week naar Israël en de Palestijnse gebieden. Hij gaat daar persoonlijk in gesprek met de Palestijnse president Abbas en met Israëliërs. In een telefoongesprek met Abbas heeft de minister onderstreept dat de VS, met hulp van de Palestijnse autoriteit, op korte termijn humanitaire hulp wil geven in de Gazastrook, na het geweld van de afgelopen anderhalve week. De vriendin van de Belgische militair die op de vlucht is, heeft hem in een videoboodschap gevraagd geen geweld te gebruiken. Die werd uitgezonden door de Vlaamse zender VTM. Jurgen Konings, waarschijnlijk zwaar bewapend, wordt al dagen gezocht door de politie en het leger. De militair zou in een bos zitten, vlakbij de grens met Limburg. In een dierentuin in Engeland zijn 2 bruine beren doodgeschoten door verzorgers. De beesten waren uit hun verblijf ontsnapt. Door harde wind was een boom omgevallen en die vormde zo een brug naar het naastgelegen verblijf van wilde zwijnen. Vanuit het zwijnenverblijf konden de beren makkelijk bij bezoekers komen, wat levensgevaarlijk zou zijn. De dierentuin zag geen andere optie dan het doodschieten van de 2 beren. Het weer vanmorgen is het op veel plaatsen bewolkt en lange tijd regenachtig. In de middag zien we de zon wat meer. In het zuiden houdt het natte weer nog wel wat langer aan. Het is zo'n 14 graden. Zondag, eerst Pinksterdag wat zon, maar in de middag pittige buien en dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichketen. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en 4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Kies tijdens de slimme keuzeweken van Mobiel.nl voor een voordelig KPN Unlimited abonnement. Met de Samsung Galaxy S21 en gratis Google Nest Speaker. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding a dong. Shama shama la fee, going up. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. NPO Radio 1. EO. Dit is de zaterdag met Maarten Vermeulen. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar Dit is de zaterdag. Tot 7 uur duiken we in de weekendkranten en bespreken we de meest spraakmakende en opvallende artikelen, moet ik zeggen. Hier aan tafel zitten Leonie Jansen, voorzitter van de Jonge Democraten. Goedemorgen, Leonie. Goedemorgen. En ook Victor Pak is aangeschoven. Jij bent journalist bij EW Magazine en Amerika-deskundige. Ook goedemorgen. Goedemorgen. En wil je thuis meepraten? Dat kan natuurlijk altijd via de Radio 1-app. Nou, we beginnen zoals elke zaterdag met de voorpagina's. Is er eentje die opvalt hier aan tafel? Nou, het valt mij vooral op dat ze heel divers zijn. Soms zie je dat voorpagina's vooral hetzelfde nieuws beslaan. En ik dacht, het gaat echt over het Eurovisie Songfestival. Maar dat blijkt dan toch ook niet bij alle kranten voorop te staan. Nee, ze zijn heel divers. Wat me wel opvalt in de kranten zijn de advertenties voor vakanties. Oh, ja. Massaal advertenties om op vakantie te gaan. Dat vind ik heel grappig. Omdat er veel wordt geschreven over of we wel of niet kunnen gaan. Maar daar trekken reisorganisaties zich blijkbaar nog niet zo heel veel van aan. Die denken, nee, dat paspoort komt eraan. Ja, precies. Ja. Het hangt in de lucht. Laten we weer gaan adverteren. Ja, let's go. Ja, terug van weg geweest. Ja. Victor, heb jij iets gezien? Ik vond het Parool die opent met hoe beland je schietend in een weiland? Ja, dat vond ik wel een goede vraag. Dat vraag ik me ook wel eens af. Dat was die bizarre roofoverval van deze week. In Amsterdam, ja. Ja, en het stuk dat erbij hoort is ook heel goed en ook wel geinig opgeschreven. Het is ook zo'n grappige vraag. Ja, hoe beland je schietend in een weiland? Ja, ik zou het ook niet weten, maar het kan. En verder, ja, het AD heeft een heel grote foto met de vier presentatoren en presentatrices van het Eurovisie Songfestival. Ja. Vanavond natuurlijk de grote finale. Ik moet zeggen, ik vind het grappig dat eigenlijk alleen het AD er zo groot mee opent. Nou ja, wat jij zei het ook al, Leonie. Ja. Je zou verwachten dat dit het grote ding is vanavond. Ja. Maar de kranten hebben zich weten te beheersen misschien. Ja, maar vind ik eigenlijk ook zonde. Want ik moet zeggen, ik heb de eerste twee halve finale of de enige twee halve finales gekeken. Ik vond het gewoon ontzettend vet. Niet die muziek, die vind ik altijd heel matig. En het is soms ook heel erg vals. Maar dat Nederland gewoon zo'n show weet neer te zetten, ook nog in een heel moeilijke tijd, is gewoon heel gaaf. Vind ik ook best iets om trots op te zijn in die zin. Ik denk ook van, nou ja, het is een mooi PR-plaatje. En dan straks als toerisme weer op gang komt, misschien eind deze zomer of begin deze zomer, nou ja, dan denk ik, weet je, voor miljoenen kijkers zit Rotterdam en eigenlijk de rest van Nederland. Want je ziet heel veel heel gave beelden van de Veluwe, Friesland, Limburg. Het komt eigenlijk allemaal voorbij. Denk ik, nou ja, het is best een mooi, mooi plaatje. Ik val bijna van mijn stoel hier toch, Victor. Want ik had toch niet verwacht dat jij een stiekem liefhebber van het Songfestival was. Ik vind het eigenlijk altijd wel grappig. Het is leuk vermaak, voor als je Twitter erbij opent, dan zie je allemaal snedige opmerkingen en grapjes. Ja, en dan kan ik er eigenlijk wel van genieten. Voor de muziek hoeft het voor mij ook niet per se. Je zet het gewoon het geluid uit. Nou, dat nog net niet. Het commentaar dit jaar is ook best leuk met Sander Lantinga en Cornald Maas. En vooral Lantinga, die maakt overal ook een grapje van. En dat is best leuk vermaak eigenlijk, hoor. Ja, heb jij ook gekeken trouwens? Oh, nee, ik kan het echt net niet aan. Nee, vrienden van mij die zijn wel naar het Songfestival toegegaan. Die vroegen ook, ga je mee? Maar nee. Dus je had zelfs de kans om daarbij te zijn. Ja, volgens mij iedereen. Want we waren ook vooral voor de oefenshows, of de juryshows noemen ze die. Daar waren nog echt wel kaarten. Maar dit krijgen. Is wel een beetje EK88 proporties. Hè? Het zou zomaar weer eens 30 jaar kunnen duren voordat we hier weer zijn. Ja, klopt. Ja, misschien heb ik wel een hele belangrijke kans laten liggen. Maar nee, ik vind het altijd net een beetje. Ja, precies wat jij zegt. Victor, het is soms echt een beetje vals. En het is natuurlijk een hele mooie show. Maar nee, ik kan het net niet aan te kijken. Ik zag toevallig in de Telegraaf. Die hebben vandaag wel twee grote pagina's uitgepakt met een soort spoorboekje, waarin je per land wordt bijgepraat. Zodat je een beetje weet wat je kunt verwachten. Maar ik zie in de kranten wel veel over het Songfestival. Maar dan is het inderdaad welke 13 landen deze liedjes die zeggen iets over. Nou, dat soort dingen zie ik wel kleine stukjes over maar terugkomen. Kan iemand dat echt interesseren? Dat vraag ik me altijd af. Nou ja. Ik heb het idee dat de meerderheid gewoon kijkt voor het vermaak en het wel prima vindt. En het zal wel. En ja, volgens mij is de kans heel klein dat we ook überhaupt weer gaan winnen. En dan zal het inderdaad nog decennia duren, denk ik. Ja, ja. Nou ja, goed. Vanavond gaan jullie kijken. Heb je enig idee welk land bij jullie favoriet is? Nee. Nee, aan Nederland zou ik denken. Maar Nederland, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Het is geen voetbal. Ja. Geen zo idee. Zit ik er dus wel. Ja, precies. Ik begrijp het, ja. Jij zit met je Nederland-shirt aan. We gaan het vanavond allemaal zien. We gaan hier in ieder geval ook luisteren naar muziek. Niet van het Songfestival, maar van Doobie Brothers met What a Fool Believes. Trying hard to recreate what had yet to be created. Watching Waar schrijft dat? Schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool. Schrijft dat? Schrijft de Volkskrant. Ja, leuk dat je luistert naar Dit is de Zaterdag. Victor Pak en Leonie Janssen zijn vanochtend vroeg weer de weekendkranten ingedoken. En die hebben voor u de meest spraakmakende artikelen eruit gepikt. Victor, ik wilde beginnen met een verhaal wat jij meenam uit Trouw. Dat is een verhaal wat mijn hart maakt een sprongetje als ik deze kop lees. Namelijk adieu natte driekaps. Drieklaps kus, het is een heel woord. Ja, adieu natte drieklaps kus dankzij corona. Nou ja, laten we verder dat woord alsjeblieft vermijden. Want dan heeft niemand meer zin in zijn ontbijt straks. Maar het gaat erover dat de gewoonte om drie zoenen bij de begroetingen te geven hopelijk verdwijnt. Of ik zeg erbij hopelijk, want dat is ook mijn persoonlijke opvatting. Ja, dat staat niet in het verhaal, hè? Nee, dat staat niet in het verhaal. Maar het verhaal gaat wel over de traditie erachter. En er zit ook een heel leuk beeld bij van een mondkapje waar lippenstift op zit. En toevallig heb ik wel eens gehoord van vrouwen dat dat inderdaad een groot probleem was deze coronacrisis. Ja. Dat lippenstift en een mondkapje niet samen gaan. Ja, niet alleen lippenstift, al die make-up belandt op het mondkapje. Oh, ja. Hoor. Ja, het is okay. Nou ja, van het mondkapje kunnen we wie weet wel binnenkort af. Maar dan is de vraag waar het stuk op ingaat. Komt dan die drie zoenen terug? En ook een beetje het verlengde daarvan natuurlijk het handen schudden. Afstand houden überhaupt tot andere mensen. En de conclusie is blij verrassend in mijn optiek. Namelijk dat er gereden kans is dat die inderdaad verdwijnt. Uit onderzoek zowel van het Oudere Fonds als het RIVM of de gedragsunit van het RIVM is eigenlijk wel de verwachting dat die verdwijnt. En dat komt gewoon omdat het RIVM of hoogleraar die verwacht dat het virus voorlopig deel uitmaakt van de samenleving door mutaties en dergelijke. Dus de angst om ziek te worden door een ander, die blijft er voorlopig gewoon in de mens in zitten. En daardoor zijn dat soort culturele verschijnselen eigenlijk, zegt hij, in één keer weggevaagd. En hij zegt, normaal gaat dat heel geleidelijk. Maar nu met een natuurramp of zo'n ziekte als corona, dan gaat dat niet anders. Ja, en dat vond ik wel grappig. En ze zoomen ook in op waar komt die traditie eigenlijk inderdaad vandaan? Ja. Ja, dat vond ik heel grappig. Ik zag het ook, want je gaat waarschijnlijk beschrijven over die hoed nu. Ja. Ja. Ja, nee, dat klopt, ja. En dat is, het is zeker tussen er wordt een historica en etiketten-expert, Reinieldis van Ditshuizen, ja. die zegt dat handenschudden eerst nadan was. Omdat je dan immers geïnfecteerd kon worden door mensen met een enge ziekte. Zeker tussen mensen uit verschillende sociale klassen bleef het bij het afnemen van je hoed als begroeting. Maar goed, dat veranderde toen een groep Engelse Quakers in 1800 de gelijkwaardige handgoed introduceerde. Oh, dus als teken van gelijkwaardigheid. Gingen we elkaar handen geven? Ja. Maar moeten wij dan gewoon niet weer terug naar de hoed? Oh, ja? Ben jij een hoedendrager? Nee. Nee. Maar, dan wordt het toch lastig. Ja, dan nee, maar bij een knikje. Want als we geen zoenen meer gaan geven, maar moeten we dan wel gaan handen schudden? Zoenen is nog wel iets anders dan een hand geven, toch? Ik bedoel, de weerstand van mensen voelen bij zomaar Jan en allemaal drie zoenen geven, is nog wel, lijkt me, groter dan dat je elkaar een hand geeft. Dat is toch wel een soort teken van beleefdheid. Ja, al moet ik eerlijk zeggen, ik zou het ook niet erg vinden als de hand verandert in een vuist, in een box, of een elleboog. Ja, prima. Want waarom dan? Nou, die klamme zweethandjes van mensen soms. Bah. Ja, mensen zijn doodsbenauwd als ze jou ontmoeten. Dat zou nog kunnen. Nee, maar dat kan, dat sluit ik niet uit. Maar ja, ik heb daar nooit echt iets mee gehad. Het hoort erbij, maar ik zie de meerwaarde er verder niet zo van in. Kijk, naast de mensen die ik wil zien of zo, mijn ouders, die geef ik een knuffel. En dat vind ik prima. Van hen weet ik dat het verder hygiënisch allemaal in orde is. En bovendien nu ook dat ze gevaccineerd zijn. Maar ja, van wild vreemden, dan is die drie zoenen is sowieso niks. Ja, een hand, dat kan soms gewoon een heel vervelende hand zijn. En als je dan, kijk, nu hebben we gelukkig in Nederland, dat is zo fijn aan die coronacrisis, is overal die alcoholdispensers zijn opeens als paddenstoelen uit de grond geschoten. Dat vind ik echt een hele aanwinst. En zolang die blijft staan, vind ik het prima. Want als je dan zo'n klam zweethandje van iemand krijgt, kan je meteen even wat alcohol erop doen, is het weer schoon. Maar ja, dat moet er dan wel blijven bestaan. Maar is dat dan niet gewoon in combinatie met, we hebben ons ook aangeleerd om uitbundig ons handen te wassen tijdens de coronacrisis. Dat, als we dat nou blijven doen, dan zou die hand nog wel kunnen blijven bestaan. Of ben jij ook van het team weg met handen, Leonie? Nou, ik moet zeggen dat ik het heel erg wennen vond in het begin van de coronacrisis. Dat ik dacht, oh, je ontmoet iemand nieuws. Ik was toen net voorzitter geworden van de Jonge Democraten. Dus je ontmoet dan heel veel nieuwe mensen. En dan sta je een beetje ongemakkelijk tegenover elkaar. Hoi, te zwaaien. Hoi, ik ben Leonie. Ja. Dat wekte bij mij wel enige ongemak op. Maar inmiddels ben ik er wel aan gewend. En sommige mensen zie je zo'n klein knikje maken of een lichte buiging. Dat vind ik dan ook wel heel grappig. Maar of het echt weg moet blijven? Nou, ik heb geen hele sterke mening over die handen. Ik vind het ergens ook wel fijn. Ja, die zoenen mogen echt weg. Ja? Oh, vind ik verschrikkelijk. En dan vooral met als het oude nieuw is geweest, nieuw jaar. En dan welke collega's ga je dan wel 3 zoenen en welke niet? Dat is altijd even zo'n ongemakkelijk momentje. Maar dat is natuurlijk altijd ongemakkelijk geweest. Ja. Ik bedoel, dat heeft. Maar ook gewoon. Ik vind je ouders, je oma of je vrienden met een verjaardag feliciteren. Die wil je eigenlijk liever ook, zou je zeggen, die 3 zoenen die blijven achterwege. Ja, nou precies wat Victor zegt. Ik geef liever een knuffel. Even, de mensen die ik echt die ik aan wil raken, om het zo even te noemen, die zou ik dan liever een knuffel willen geven dan inderdaad die 3 kleffe zoenen op je wang. Ja. Ja, en dat komt allemaal dus door deze coronacrisis. Ja, nou ja, dat is de hoop, de verwachting. Het stuk gaat ook wel in dat de jongere generatie het volgens mij iets makkelijker vindt. Omdat hij wat later pas zijn intrede deed. Dus we zijn er ook wat minder aan gewend, geloof ik. Maar dat is fascinerend. Hè? Want ik dacht, die 3 zoenen, dat is typisch Nederlands. Ja, dat doen we al jaren, decennia hier in Nederland. Pas in de jaren 80. Ja. Nou, dat vond ik eigenlijk het meest opmerkelijke uit dit verhaal. Dat blijkt dus dat die 3 zoenen, dat die pas in de jaren 80 zijn we dat gaan doen. Om de een of andere reden. Ja, precies. Nou, er wordt gespeculeerd over dat het vanuit de regio's op het Franse platteland eerst naar Brabant en Limburg trok en toen de rest van het land veroverde. En dat zou dan, er wordt op gezinspeeld, te maken met dat katholieken, die in het zuiden van Nederland wonen, uitbundiger zijn dan protestanten. En ja, dat die de gewoonte dus uit Frankrijk hebben overgenomen. Al staat er ook terecht bij opgemerkt, Fransen die kussen vaak slechts 1 of 2 keer, ja. Afhankelijk van waar ze wonen. Dus ja, hoe wij aan die 3 komen, dat blijft een beetje een mysterie. Maar ik hoop dat het snel naar 0 gaat in die zin. Ja. Maar moet je voorstellen dat je de eerste bent of een van de eerste die dit gaat doen? Dat is toch ongemakkelijk? Hoe verzin je het? Oh ja, dat je degene bent die het bedenkt. Die bedenkt. En dan komt het naar Nederland en dan ben je een van de eerste die anderen opeens gaat zoenen. En dan bedenk jij, in Nederland moet het er 3 zijn. Ik ben even helemaal gefascineerd door het concept. Ja. Hoe is dit ontstaan? Ja, dat kom je denk ik nooit te weten. Maar iemand is een keer begonnen, maar dat moet wel heel ongemakkelijk zijn. Ja. Ja, want je hebt altijd kennen we natuurlijk dat moment van je komt iemand tegen, doen we de 2, doen we de 3. En het is altijd. Ja. Maar daarom, het is alleen maar sociaal ook gemakkelijker als we er vanaf gaan. Naast dat het hygiënisch is, het is duidelijker als het alleen een hand wordt of een knuffel dan bij bekendere mensen. Dan is het prima verder, denk ik. Ja, maar dus geen, het voelt nergens als verschraling van sociale samenhang. Totaal niet, omdat het juist zo'n ding was dat je met een beetje vaag bekende dan wel deed, omdat het moest. Maar ja, waarom? Ja, dus gewoon allemaal. We gaan het natuurlijk merken. We gaan allemaal knuffelen met oud en nieuw en op verjaardagen. Ja, daar zie ik dan zelf persoonlijk ook weer een beetje tegenop. Maar ja, ik weet, in Amerika is het wel zo dat dat knuffelen veel logischer is. Je knuffelt eigenlijk met Jan en allemaal. Maar dan kom je toch ook heel dichtbij? Ja. Dat is toch eigenlijk ook net zo vies, zo je wil? Ja, maar dat geeft, vind ik, meer verbondenheid aan. En als je dat ook daadwerkelijk voelt met die persoon, is het prima. En als je dat niet voelt met die persoon, dan wordt het alleen een handje. Nou ja, prima. Nou, of even een hele snelle, bijna zo'n soort tik op de schouder even, zeg ja, maar. Ja, dat kan ook. Zo'n vorm. Ja, mensen kunnen nu niet zien wat ik doe, maar Nee, maar ik begrijp wat je bedoelt. Maar ook van zo'n knuffel komen natuurlijk weer rare, ongemakkelijke vormen. Ik bedoel, uiteindelijk ga je ook weer met je oud-tante knuffelen. Ja, dat wil je ook niet, maar dat wordt dan een soort vervanging van de 3 klaps kus. Ja, het stuk met trouw begint ermee met een ontwikkelingspsycholoog die ooit een button introduceerde waarop hij aangaf hoeveel kussen die wilde geven. Een zoenbuttonactie, zoals hij het zelf noemde, want hij was er helemaal klaar mee. Dus nou ja, dat kunnen we dan ook nog introduceren voor welke knuffel voor dat is mooi. Dus dat is mooi. We zijn straks aan het mondkapje af, maar we hebben wel allemaal een button op. Ja, met waarop staat hoe wij begroet zouden willen worden. Ja. Nou, het is in ieder geval onder het stuk ademt wel het vooruitzicht van corona gaat voorbij. Ja, zeker. Maar als ik naar Amerika kijk, het is get masked or get vaxxed. Dus een vaccin of een mondkapje, dat is de norm. Maar in principe, als je dus gevaccineerd wordt, zoals ik hoop de meeste mensen gaan doen, ja, dan kan je eigenlijk alles loslaten. Ja, ja. En dan, Leonie, als corona voorbij is, gaan dingen ook weer door. Hè, die allemaal nu ingewikkeld zijn of niet doorgaan. Bijvoorbeeld de verjaardag. Ja. En dan zitten we weer in een kringetje met blokjes kaas, plakjes worst op tafel. Die lekker doorgegeven weer mogen worden. Maar in het AD las jij daar een verhaal over hoe wij dan het gesprek gaande houden. Ja, ik las een verhaal. Goede gesprekskunst heet het. En dat gaat, het begint met een plaatje van zo'n kringverjaardag. Dus de kunst van het vragen stellen. En het gaat eigenlijk over het ongemak wat wij als mensen ervaren in sociale omgang. En het gaat best breed, inderdaad, van die kringverjaardag tot wat zeg je nou tegen iemand die aan het rouwen is? Hoe vind je nou de juiste woorden om aan te geven dat je iemand steun wil betuigen of sterkte wil wensen? Uiteindelijk blijkt het reclame te zijn voor een boek, maar ik vond het bijna een feest der herkenning, omdat ik zo'n kringverjaardag vind ik ongelooflijk ongemakkelijk. En ik ben ook heel blij dat ik het gevoel heb dat wij studenten, zoals ik nu even zeg, dat niet zo doen. Ik zit er ook heel erg tegenop dat ik uiteindelijk in de grote mens kringverjaardags... Je wijst hierbij naar Victor en naar mij. Ja, dat is best heel erg. Naar het grote wijs ik. Oh ja, oké, nee, dan is het goed. Nee, ja. Je reikt je handen ten hemel uit wanhoop. Ja, precies. Ja, nee, maar ik hoop echt dat ik er niet echt in terecht kom. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over praten over seks. Daar hebben wij ook... daar is bijna een taboe op, staat er. En dus het rouwen. Ja, maar en ik ben niet alleen. Nee. Jij herkende dat. Ja, ik herkende het, ja. Want het is een... Wieger Scholz is de schrijver van een boek. Eigenlijk een soort gespreksgids. Wat mensen helpt in sociale ongemakkelijke situaties. Bijvoorbeeld dus, ja, zo'n verjaardag. Hoe begin je nou small talk? Dat is dan een beetje het idee. Is dat iets... herken je dat? Zou jij zo'n gids nodig hebben? Nou, ik hoop dat ik hem niet nodig heb. Misschien denken mijn vrienden er anders over. Maar goed, dat hoor ik dan waarschijnlijk vanmiddag. Nou ja, het gaat ook over... Hoe kies je nou die plek, de juiste plek in de kring? En dat herken ik wel. Dat je soms net naast diegene komt te zitten... dat je denkt, oh, ik weet echt niet hoe ik nou 2 uur met jou vol moet gaan kletsen. Daar gaat het dan over. Dus blijf even staan. Kijk goed rond wie waar gaat zitten. Ga als een van de laatste zitten, wat natuurlijk ook weer een risico heeft. Maar dat soort situaties, ik vond het heel grappig. Juist omdat het zo... Ja, het is een beetje klein. Maar herkenbaar kleine dingen. Dus. Ja, ja, herkenbaar, ja. Victor, is het iets, een boekje wat jij zou nodig hebben? Nee, ik denk het niet. Ik praat wel met iedereen wat af als het moet. En dan, het is leuk. Eigenlijk is het een soort kunst om mensen de indruk te geven... dat je oprecht geïnteresseerd in ze bent. Terwijl als je dan 5 minuten daarna wegloopt... dat je geen idee meer hebt waar het over gaat. Maar dat die mensen toch heel blij zijn dat je geweest bent. Dat je gesproken hebt met ze. En over het algemeen lukt me dat meestal en wel. Iedereen die jou uitnodigt op zijn verjaardag, die vraagt zich nu af... Ja. Heeft hij dat bij mij ook gedaan? Weet hij nog wie ik ben? Meestal gaat het niet om de mensen die jarig zijn... maar natuurlijk om die vage kennissen. En een potje wat aflullen met mensen is altijd best leuk, vind ik. En dan maakt het echt niet uit dat het oeverloos geouwe hoer is in die zin. Ik vind het altijd wel grappig. Maar dit gaat natuurlijk ook over mensen die blijkbaar... Ja, een verjaardag is natuurlijk nog grappig. Dat overleef je wel, om het zo te zeggen. Er zijn natuurlijk ook gewoon gesprekken als... Wat zeg je tegen een rouwende vriend? Ja, dat is lastig. Maar aan de andere kant denk ik dat als je een oprecht medeleven probeert te uiten... dat meestal wel overkomt. Want dat is niet alleen in wat je zegt... maar denk ik ook de houding die je aanneemt. Dat is natuurlijk eigenlijk met al dat digitale gevideobel en noem maar op... veel lastiger geworden, omdat je... moeilijker expressies inschat. Iemand die zijn schouders laat hangen of wat dan ook. Je kan dat veel moeilijker inschatten. Terwijl in eenzelfde ruimte is dat vaak veel explicieter en duidelijker. Gezichtsuitdrukkingen zonder mondkapje zijn veel beter af te lezen. Dus in die zin denk ik niet dat verder per se heel relevant is. En dat mensen dat ook wel aanvoelen. Ja, en het stuk staat ook heel mooi. Je kunt ook gewoon zeggen, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen. Ja. Maar ik denk heel vaak aan jullie nu. En dat soort dingen, dus het gewoon het benoemen van... ik weet het even niet, dat is vaak ook al steun betuigen. En kan al heel verlichtend werken. Ja, vond ik ook wel mooi. Maar blijkbaar zitten we nu dus hier aan tafel... met 3 mensen die dit wel beheersen. Maar zo'n boekje ontstaat natuurlijk niet voor niks. En jij pikt het ook niet voor niks uit de krant. Blijkbaar is het wel iets wat mensen lastig vinden. Wat we dus niet ze allemaal vanzelf kunnen. Maar Nederlanders zijn iets wat gesloten personen, denk ik. Wat dat lastig maakt. Ze zeggen wel eens dat het hart op de tong ligt bij Nederlanders en zo. Maar vooral die wat diepere betekenissen zijn soms lastiger. Bijvoorbeeld een rouwende vriend of zo. Terwijl in andere landen, ik neem maar weer Amerika als voorbeeld. Maar daar gaat het iets soepeler. En dan, de oprechtheid is soms wat moeilijker te vinden. En een Nederlander komt dan misschien in dit soort wat gevoeligere situaties... als het er echt om gaat, wat lastiger uit zijn woorden. Maar de oprechtheid is er wel altijd. Want dat merk je juist. En dat iemand heel erg zijn best doet om uit zijn woorden te komen. maar daar misschien niet in slaagt. En ja, ik vind dat persoonlijk geen probleem. En vandaar dat ik dan niet zoveel zie in zo'n boekje. Ik snap de behoefte ergens wel, maar ik zou niet onderschatten dat oprechtheid in die zin, en dus gewoon totaal niet weten wat je moet zeggen, ook een emotie is en ook een blijk is van gevoel. Ja. Ja, en wat jij noemt, jij stipte even aan Amerika. Dat vinden veel Europeanen, maar ook Nederlanders natuurlijk vaak een soort overdreven samenleving. Hè, waar alles maar wonderful en amazing is. Ja. Maar soms ook de andere kant op. Hè, dus het is heel snel, worden daar grote woorden gesproken met, we hadden het net al even over knuffelen, hugs. Ja, daar lijkt het wel makkelijker. Ja, klopt. Maar dat komt, dat is mijn persoonlijke idee in ieder geval. Je bent veel vaker in die zin alleen of ergens nieuw in Amerika. Want het is een veel groter land. En ze reizen er volgens mij iets meer dan wij, zeg maar. Dus je moet iets sneller vrienden kunnen maken. En dan kan je niet heel de tijd altijd deep to the bottom gaan van je gevoelens. Maar ja, blijf je soms iets meer aan de oppervlakte. Maar heb je in ieder geval wel goed contact met de wereldvreemde, je serveerster, bij wijze van spreken. Waar je dan wel iets van je hart zou kunnen luchten. Nou, ja. Oh, dat is wel mooi. Volgens mij is er ook gewoon een heel belangrijk onderscheid tussen mensen die je echt goed kent, die echt heel nabij staan, en die mensen in die kringverjaardag die je eigenlijk misschien de tweede keer hebt gezien, de vrienden van je vrienden, de familie van je vrienden, die je eigenlijk niet zo goed kent. Je moet je misschien wel afvragen of je überhaupt op dat feestje wil zijn. Precies. Ja. Oké, voor wie wel denkt, maar ik zit altijd met mijn mond vol tanden op zo'n verjaardag. Misschien wel een aanrader. Er is een boekje, ja. Leonie, ik wilde nog met jou praten over een verhaal. Nou, een reeks van verhalen uit de Volkskrant. Klopt. En die gaan over George Floyd. Neem ons even mee. Ja, het is nu precies een jaar geleden dat George Floyd is overleden in Amerika. En wie was dat ook alweer? Dat was... Die is overleden door politiegeweld. Dus er was een Amerikaanse politieagent die hem tegen de grond heeft gedrukt. George Floyd is zwart, was zwart. En die een aantal, ik geloof 8 minuten op de grond heeft gelegen en heeft gezegd, I can't breathe. En uiteindelijk is overleden door dat geweld. Deze politieagent is veroordeeld onlangs. En nu is het een jaar geleden en nu heeft de Volkskrant eigenlijk het hele opiniekatern gewijd aan racisme. En wat ik ongelooflijk mooi vond, het is echt ontzettend goed opgezet, want het tikt een heel breed kader aan verschillende invalshoeken aan. En ik was vanochtend, ik heb niet alle stukken nog kunnen lezen, want het is nog vroeg. Maar de stukken die ik heb gelezen, ik werd er door geraakt. Het ontroerde me, maar anderzijds werd ik er ook boos van. Soms werd ik hoopvol. En het werd heel mooi uiteengezet hoe de situatie nu in Nederland is. Wat er allemaal is gebeurd, wat er nog niet. Nou, het is echt een aanrader om te lezen. Dus mocht je vanochtend die Volkskrant openslaan, zou ik echt aan willen raden om daar eens te beginnen. Gewoon om je even te laten roeren. En, want het is dus niet één artikel. Nee, maar het is echt het hele katern, zeg jij, hebben zij gewijd eigenlijk aan dat Black Lives Matter. Dat is die beweging die opkwam toen ook na de dood van George Floyd. Ja, klopt. En het begint met een stuk, wat is er over van George Floyd's erfenis? En daarin wordt heel mooi uiteengezet wat er in Amerika is gebeurd, maar ook wat er in Nederland is gebeurd. Ook in andere landen, Italië noem maar op. Dus in Nederland hebben we nu de eerste zwarte lijsttrekker. Dat soort dingen. Maar ook wat er nog niet is gebeurd. Of wat er eigenlijk volgens dit stuk misschien wel misgegaan zou zijn. Dus de opkomst van extreem rechts en meer discriminatie. Meer institutioneel racisme. Dat soort dingen. Dus, en het eindigt, en dat vind ik er ook heel mooi aan, met een uiteenzetting van cijfers. Hoe is de situatie nu in Nederland? Zijn we ons voldoende bewust van die discriminatie? En toen werd ik echt boos. Even dat ik dacht, hè verdomme, hoe kan het nou nog steeds blijven groeien? Ik dacht dat we ons echt bewust aan het worden waren van het probleem. Maar de cijfers wijzen eigenlijk het tegendeel uit. Ja, eigenlijk wel. Of in ieder geval, het probleem is veel te groot nog. Dat is eigenlijk de conclusie die ik eruit trok. En deze week heb ik ook, ik ben docent op de hogeschool, PABO. Ik heb het met mijn studenten gehad over discriminatie. En ook over onbewuste discriminatie. Goh, is dat, want er is een onderzoeker geweest die heeft gezegd, eigenlijk discrimineert iedereen. Maar is dat erg? Is dan vervolgens de vraag. Of hoe ga je daar dan mee om? Wat was dat voor gesprek? Ja, we kwamen eigenlijk tot de conclusie, je kunt er niet zoveel aan doen. Het is een gegeven. Maar het gaat erom wat je vervolgens doet. Dus hoe ga jij daarmee om? Corrigeer je jezelf? Ben je je er bewust van? hoe handel je vervolgens? Het was een heel mooi gesprek met studenten. En ik denk dat dat soort gesprekken veel meer gevoerd moeten worden om dit soort cijfers naar beneden te krijgen. Want ja. om even wat cijfers te noemen. Even kijken hoor, nu moet ik ze even erbij pakken. Maar we zien dat er in het onderwijs bijvoorbeeld 30% van de discriminatie nog op etnische achtergrond van etnische achtergrond ja. komt, zeg maar, herkomst komt. Dat soort dingen. Dat is een record aantal verzoeken bij het College van de Rechten van de Mens ingediend in 2020. Ja. En heb je dan, want jij zegt, je geeft les op een PABO. Ja. Dat zijn dus de juffen en meesters, docenten van de toekomst die daar bij jou in de collegebank zitten. Heb jij dan het idee, ja, maar hier kan ik iets doen? En hier kan ik iets beginnen, misschien iets wat dat op wat langere termijn dit probleem aanpakt? Ja, dat hoop ik ontzettend. Want ik ben me dus gaan verdiepen in het onderwerp. Kinderen tussen de 4 en de 7, daar wordt die basis gelegd. Voor? Voor maak jij onderscheid tussen mannen, vrouwen. Bijvoorbeeld, ik zag een filmpje over kinderen die lieten ze tekenen ze een chirurg of tekenen ze een brandweerman of brandweer, iemand van de brandweer. Nou, dat waren allemaal mannen die ze tekenden. Daar ligt de basis om een onderscheid of een verschil te maken. Dat moeten die docenten gaan doen. Dus ik heb wel het gevoel dat als ik het gesprek met ze aanga, ze daar bewust van maak, dat ik daadwerkelijk iets kan bijdragen. En natuurlijk, we zien het ook op scholen. Er wordt te vaak nog onderscheid gemaakt. Soms zijn het de ouders, soms zijn het de kinderen, soms zijn het de docenten zelf, onbewust vaak. Dus ik denk dat als we dit gesprek vaker voeren, ook ja. met studenten, ja. dat er iets kan veranderen. Ja. En wat mij opviel is dat in het verhaal de Volkskrant zichzelf ook onder de loep neemt. Dus ja. Het is eigenlijk bijna een soort het afscheid van de chef Zaterdag in Opinie. Hè? Ja. Robert van der Gient neemt daar eigenlijk afscheid. Introduceert ook zijn opvolger. Maar geeft ook aan van ja, wat doen we dan bij de Volkskrant? In dit geval. Hè? Ja, ik was even benieuwd wat je daarvan vond. Ja, ik vond het wel goed dat ze daar zo expliciet mee bezig zijn. Ik vind het jammer dat het nodig is. Maar ik denk dat we dat even moeten doen om ervoor te zorgen dat we een goede afspiegeling van de maatschappij hebben. Want het is toch, Volkskrant is belangrijk, zowel opinierend als verslaggevend. En daarvoor heb je soms ook even een andere blik nodig. Als ja. we dat met z'n allen met witte mannen van 45 gaan doen, ja, dan vraag ik me af of de nuances altijd goed liggen. Ja. Ja. Maar ze zeggen bijvoorbeeld ook, we zijn ons taalgebruik gaan aanpassen. Zorg dat we meer toegankelijk taalgebruik ja. gebruiken. Nou, super. Ik ja. denk inclusief taalgebruik, zeggen ze. Nou, ja. super. Dat is. Is dat, Victor, jij bent journalist. Jij schrijft veel. Is dat iets wat dan ook bij jou een belletje doet rinkelen? Als het gaat over inclusief taalgebruik, over welke woorden gebruik ik eigenlijk? Is dat iets waar journalisten over na moeten denken? Ja, maar daarover denk ik niet na in de context van racisme. Volgens mij is het vrij helder welke woorden je wel of niet gebruikt in die zin. En gaat het er uiteindelijk als journalist is het je kerntaak om je stukken voor iedereen begrijpbaar te houden. En inclusief taalgebruik, dat is dan zo'n leuk hip woordje en zo. Dat past helemaal in de culturele sfeer van het moment. Maar inclusief taalgebruik gaat er gewoon om dat mensen snappen wat je schrijft. En het gaat er dus ook om dat mensen bijvoorbeeld, en de Volkskrant die heeft af en toe verslaggeverscolumns die daar ook wel eens over gaan. Bijvoorbeeld het laaggeletterdheidniveau. Er zijn, geloof ik, pak een beetje 1 miljoen laaggeletterden in Nederland. Ja, misschien zelfs wel meer. Die moeten ook een goede essentie krijgen van je nieuws. En het gaat er niet om of die laaggeletterde zwart, wit of wat er tussenin zit zijn. Het gaat erom dat zij kunnen begrijpen wat ik schrijf. En daarover denk ik eigenlijk bij ieder stuk na. Ik heb een fantastische eindredactie bij EW. En die fileren mij soms helemaal kapot. Omdat je gewoon te moeilijke zinnen gebruikt. Te indirect schrijft, noem maar op. En die zijn daar super op alert. Maar ik weet wel dat ze dat niet zijn vanwege kleur in die zin. Maar dat het gewoon in goed Nederlands op papier komt te staan uiteindelijk. En dat is volgens mij ontzettend belangrijk. En daar kan je een dimensie van discriminatie of racisme aanplakken. Maar ik zelf denk niet dat dat per se heel erg helpt. Omdat als je inclusief schrijft, dat in principe altijd al voor iedereen helpt. Ja. Maar je begon met, we weten eigenlijk allemaal wel welke woorden we wel niet moeten gebruiken. En dat is niet zo. Heel veel mensen hebben gewoon niet de beschikking om tot het juiste taalgebruik en mijden daarom maar het gesprek. Zeg je nou mensen van kleur? Zeg je nou mensen met een migratieachtergrond? Want allochtoon, dat mocht toch niet meer? Wat mag dan nu wel? En daardoor wordt het gesprek gewoon gemeden. En ik merk dat soms ook aan mezelf, dat ik twijfel over welke woorden ik nou wel en welke woorden ik nou niet mag zeggen. Maar het woord dat jij zelf gebruikt geeft ook aan van waaruit jij komt. En dat kan je niet volledig uitwissen in die zin. En dat maakt een gesprek ook duidelijker, omdat je weet waar de ander in die zin staat. Ja, maar dan geef je er dus heel veel gewicht aan die woorden, terwijl ik soms niet weet wat de juiste woorden zijn. En inmiddels heb ik me daarin verdiept dit jaar, maar vorig jaar wist ik dit echt, en ik meet het gesprek gewoon, omdat ik gewoon niet zo goed wist. Waar moet je je in verdiepen? Nou, het juiste taalgebruik. Want zeggen we nou, ik wist dat allochtoon niet meer mocht. Maar dan was het nou nieuwe Nederlander of is het nou mensen met migratieachtergrond? En ik wil niemand voor het hoofd stoten. Dus ik vond het superbelangrijk dat ik dat juist gebruikte, dat woord. En omdat ik het niet zeker wist, vermeed ik het gesprek maar in zijn totaliteit. Omdat het misschien ongemakkelijk zou worden. Maar ook omdat ik mensen niet wilde beledigen of mensen niet tekort wilde doen met mijn woordkeuze. En inmiddels denk ik, nee, dat moeten we niet doen. We moeten juist dat gesprek voeren. En dan gebruik maar een keer een verkeerd woord. Dit is altijd zo'n grappig ding, dat dan mensen zich beledigd voelen. Alleen dat kan soms. Soms zeggen mensen, dat klinkt zo stom, maar dat hoort erbij toch als je in principe een gelijkwaardig gesprek voert. Jij kan ook beledigd worden op accent of wat dan ook. Dat kan iedereen in die zin. En ik denk dat het goed is om je moeite te doen. Alleen daar zit op een gegeven moment, zeg maar, het gaat ook om wat de ander wil doen. Of die tot een gesprek wil komen in die zin, denk ik. Ja, maar het gaat ook niet per se over hoe de ander het daadwerkelijk interpreteert. Het gaat om dat ik het heel belangrijk vind uit respect, dat ik de juiste woorden kies. Maar dat is precies de norm die ik aan het begin al zei, van dat je dat hoort te weten. In die zin, als journalist, want zo werd de vraag mij gesteld. Ja. Ik hoor te weten welke term in principe wel passend is en niet passend is bij als journalist stuk. Zeker. Maar zou het ook te maken hebben met dat je je misschien al verdiept hebt en dat je dus blijk geeft van dat je geïnteresseerd bent in de ander? Als je weet welke woorden passen en welke niet? Ja. Maar ik vind ook dat als je je niet per se verdiept hebt, we dit gesprek moeten gaan voeren. Want anders dan houden we het probleem in stand. Ja. En begrip creëer je juist door een gesprek te gaan met mensen, denk ik. En dat kan pas als je als je je zeker genoeg voelt om dat gesprek ook aan te gaan. Ja. Dus ik zou ook willen pleiten om gewoon wel het gesprek te voeren. Al weet je niet zeker welke woorden je nou wel of niet mag gebruiken. En ik zou ook vooral willen pleiten, lees de opiniebijlagen van de Volkskrant. Ja. We gaan zo meteen nog praten over de vraag waarom een rechtskabinet in Nederland maar niet van de grond komt. En een indrukwekkend verhaal over ontvoerde Yazidis die worden teruggevonden in Turkije. Maar we luisteren eerst naar Tell Me van Lauren. I've got a feeling hidden deep, and it's keeping me awake all night long. I've got to fall asleep, so I'll feel better at the break of dawn. It's been taking its toll, and I've had enough. I'm ready to turn this love around. I've got a feeling keeping me awake for too long. But times are changing, and this holiday can't keep me waiting. Yes, times can be healing, but I wonder what now. Tell me what you want. Can still grow. Tell me what you want. Tell me what I need. Maybe is de zaterdag. Ja, leuk dat je nog eens luistert. In Dit is de Zaterdag bespreek ik deze ochtend met Leonie Jansen en Victor Pak, de weekendkranten. En Victor, ik wilde met jou naar een verhaal uit het Parool over de vraag, waarom hebben we toch in Nederland nog steeds geen rechtskabinet? Dat is een beetje de vraag die het Parool zich stelt. Ja, een terechte vraag. Veel zetels op rechts is nog geen kabinet, is de kop. En dat is ook wel een logische vraag, want inderdaad, in de Kamer is een meerderheid van rechtse partijen. Parool telt VVD, CDA, PVV, Forum voor Democratie, ChristenUnie, SGP, JA21, Boer, Burger, Beweging en 50+. Dat zijn samen 87 zetels bij elkaar op. Je kan je meteen al van alles op afdingen. En dat is ook zo leuk. Die vraag wordt heel vaak gesteld. Waarom hebben we geen rechtskabinet? En dan denk ik altijd, ja, omdat rechts niet een uniform iets is. Maar je zou bijna zeggen, je hebt 87 zetels, maar ook 87 partijtjes. Ja, daar. Precies. Ik bedoel, 50+ wordt hier tot rechts gerekend. Nou ja, het is maar één zetel. Maar ik denk dat ze qua AOW en dergelijke totaal niet in het straatje van de VVD liggen. Om maar zo te benoemen. Forum voor Democratie, keihard corona ontkennen. De zweem van antisemitisme hangt er omheen. Maar ja, zou ook niet direct. Dat is toch wel heel uiterst rechts in die zin. Ik denk dat ook de VVD, maar ook natuurlijk CDA, laat staan de ChristenUnie, daar heel veel trek in hebben. Er zijn dus heel veel manieren waarop je dit kan trekken. Maar het stuk is wel leuk, want het zoomt in op Matt Herben, de oud-LPF'er. Matt Herben kwam ineens, ineens weer op in de krant. Dat was zo erg grappig. Ik schrok er een beetje van. Ik dacht, oh. Die is er ook weer, ja. Er komt een serie op het Binnenhof aan over volgens mij de Pim Fortuyn. Dus daar hangen ze het een beetje aan op. Hij beklaagt zich in ieder geval erover dat PvdA en GroenLinks zo uitdrukkelijk worden uitgenodigd voor de formatie. En daar heb ik wel sympathie voor. Ik snap waar hij vandaan komt. Hij zegt, joh, al die rechtspartijen gaan dat toch lekker samen doen. Ja, dat zie ik ook niet zo direct zitten. Maar ik zie veel meer in dat dit stuk, mijn pleidooi, dat ik al heel vaak verkondig sinds we de verkiezingsuitslag, is een minderheidskabinet. Het is de oplossing voor alle problemen in de wereld. Ja, echt waar. Want die rechtse meerderheid is er op sommige vlakken. Maar op andere totaal niet. En is er veel meer op soort cultureel niveau, denk ik, bijna een progressieve meerderheid in de Kamer. En als je nou een minderheidskabinet hebt, dan kan je dat lekker uitruilen met elkaar. Je kan een beetje afwisselen. VVD en D66, dat zijn redelijk gelijke partijen op een aantal vlakken. Ja, ik ga het toch gewoon zeggen. Nee. En die zouden qua motorblok perfect kunnen samenwerken. En de ene keer wijkt dan de koers wat uit naar rechts, de andere keer wat naar links. Het probleem van die hele bestuurscultuur, waarom we al 2 maanden aan het formeren zijn zonder echt een steek zijn opgeschoten, is ook meteen opgelost. De Tweede Kamer heeft superveel tegenmacht in die zin. Want een minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Kamer. Dus moet wielen en dealen met Jan en alle man. Ja. Nou, hoeveel macht wil je nog meer als Tweede Kamer, zou ik zeggen. Dus het lost een hoop op. En zorgt er ook voor dat dat gevoel wat Matt Herben heeft, namelijk, ja, we hebben toch zoveel rechtse zetels. Maar het immigratiebeleid bijvoorbeeld, dat daar, ja, is misschien een beetje rechts, maar lang niet zo rechts als er misschien gestemd wordt. Dat zou dan worden opgelost, omdat een minderheidskabinet kan op dat soort vlakken over rechts gaan en op andere vlakken weer over links. Ja, ik zie hier iemand tegenover jou, die zit al de hele tijd nee te knikken. Oh, die vindt dit helemaal geen goed idee. Nee, ja, ik vind het is echt de allerlaatste optie wat mij betreft. Waarom? Het is super instabiel. Nederland heeft het nog nooit gewerkt. En er worden iedere keer andere landen bijgehaald. Maar dat is echt, bijvoorbeeld Zweden, Canada, dat is totaal niet te vergelijken met het Nederlandse politieke bestel. Daarnaast wordt het argument aangehaald, ja, dat zou de bestuurscultuur oplossen. Hallo, laten we de bestuurscultuur nou eens echt oplossen en niet dan met een kunstgreep komen. We kunnen ook gewoon een dun formatie of een dun regeerakkoord. Dan leg je ook de macht terug bij de Kamer. Dat kan dus niet als je dus weer zo'n meerderheidscoalitie wil. Jawel, dat kan met echt. Met tal van verschillende partijen. Want VVD moet dan afspraken maken met PvdA. Dus alles moet tot op het bot dichtgetimmerd worden. Nee, helemaal niet. Ik ben er echt van overtuigd dat je met een paar kantjes hier uit kan komen en veel meer macht terug kan leggen bij de Kamer. Je moet gewoon een paar punten eruit halen. Sigrid Kaag heeft al een aantal keer gezegd, je moet ook bijvoorbeeld niet meer over die agendadoelen willen gaan onderhandelen. Die staan gewoon, rechtelijke uitspraak over geweest. Dat is makkelijk voor haar, omdat ze weet dat als ze dit dus vastlegt in het regeerakkoord, die rechtse meerderheid in de Tweede Kamer daar niet meer aan kan tasten. Er is een rechtelijke uitspraak, daar gaan we maar gewoon aan. Dus we gaan hier niet natuurlijk nu de formatie dunnetjes over doen, hoewel het zou heel interessant zijn om dat gewoon live op radio natuurlijk te doen. Daar kunnen we allemaal meeluisteren. Maar Leonie, het is natuurlijk wel fascinerend dat linkspartijen nu toch weer aanschuiven. Terwijl zelfs buitenlandse media, die hadden het over na de verkiezingsuitslag een stevige ruk naar rechts. Ja. Ik geloof dat er nog nooit een linkse meerderheid in Nederland is geweest. En toch zitten ze nu weer aan tafel. Dat voelt wel een beetje gek, toch? Ja. Nee, ja, ik ben er zelf heel erg blij mee. Ik zie het ook eerder als een progressieve, meer dan per se links. Want ik denk dat het links-rechts klopt niet helemaal precies wat jij net uitlegde, Victor. Okay, dat is misschien een schema waarin we niet zo moeten denken, nee. Maar dan toch. En dan denk ik, volgens mij hebben wij niet per se... Ja, we hebben op bepaalde punten een conservatieve meerderheid, op bepaalde punten een progressieve meerderheid. Ik denk dat je gewoon nu moet gaan kijken hoe kunnen we zo snel mogelijk een stabiele coalitie vormen die ervoor gaat zorgen dat we de corona-problematiek aan kunnen pakken. En de klimaatproblematiek. Want op dit moment zeggen we, ja, het moet allemaal rustig gaan. Maar klimaat wacht niet. Klimaat heeft geen reces. Klimaat wacht niet totdat de bestuurscultuur is opgelost. Maar dat had natuurlijk gewoon gekund, letterlijk direct na 17 maart. Omdat de coalitie had een meerderheid behouden. Dat is een Haags unicum in die zin. Dat een coalitie zoals die was, 4 jaar lang geregeerd, de meerderheid bouwt bij de verkiezingen. Maar allerlei Haagse intriges zijn we verder. Ja. En een coalitie die blijft nog uit het zicht. Ja, maar daar moeten we ook mee stoppen. Politiek moet minder met zichzelf bezig zijn, meer met het land. Het heeft nu wel lang genoeg geduurd, al dat hele politieke spel. Moet nu gewoon geformeerd gaan worden. En ik denk niet dat je per se een coalitie moet kopiëren omdat je dan maar sneller bent. Ik denk dat we gewoon nu vaart moeten gaan maken en zorgen dat er een goede, stabiele coalitie komt waarmee we de coronaproblematiek aan kunnen pakken. Ja. Ik denk niet dat dat kan met de coalitie die er zat. Daar zijn zoveel vertrouwensbreuken. Nee, en ondanks jouw pleidooi, Victor, wat is jouw verwachting? Wat gaat het worden, denk je? Nou ja, zo'n smakeloos VVD, D66, PvdA, GroenLinks, CDA, zoiets. Misschien dat ze daarvoor dan opteren. Maar ja, dan krijg je dus meer van hetzelfde. En tot nu toe laat de kiezer dan toch iedere keer, we zien daar ook niet helemaal blij mee te zijn. En ja, die bestuurlijke vernieuwing zie ik dan al helemaal ver uit het oog raken. Maar goed, misschien ben ik te cynisch. Dat ja, kan. En Leonie, heb jij een idee? Wat gaat het worden, denk je dan? Ik denk dat het in ieder geval VVD, D66 gaan worden met daarbij, hoop ik, niks. PvdA en GroenLinks? Nee, niet niks. En volgens mij gaat... Ik denk dat CDA daarbij ook gaat aansluiten. Ja, ja oké. Okay. Dus we hebben iemand die zegt minderheidskabinet. Iemand die zegt nee, let's go met een dun regeerakkoord. Ideeën zijn er genoeg. En Parool heeft in ieder geval nagedacht over de vraag, hoe komt het nou dat... Dat het in ieder geval geen echt rechtskabinet wordt. Juist, precies. Victor, ik wilde met jou naar een ander verhaal uit NRC. Ja. Ook een groot verhaal over Yezidis die teruggevonden worden in Turkije. Help ons even, wat gebeurt hier? Ja, het is een ongelooflijk verhaal. NRC die zet het ook op de voorpagina. Daar kijkt een klein jochie ons toch wel iets wat vertederend aan. Maar het leven van dat jochie is ontzettend gruwelijk. Hij is een Yezidi. De Yezidis die woonden in de Iraaks-Koerdische stad Sinjar. En in de zomer van 2014 viel IS daar binnen. IS is nu bij ons allemaal uit het zicht geweest. We hadden het verslagen, al is daar nog best wat op af te dingen her en der. Ze zijn nog steeds actief in andere gebieden, wat meer in de Sahel, geloof ik. In ieder geval, die Yezidis zijn, die zijn gebrandmerkt door IS als vijand en gewoon massaal uitgemoord. Honderdduizenden Yezidis zijn op de vlucht geslagen. Ruim 5000 om het leven. Nog eens 7000 mensen, met name vrouwen en kinderen, zijn ontvoerd en tot slaaf gemaakt. En nog altijd zijn er ruim 2800 Yezidis vermist, schrijft NRC. Op basis van een kantoor, en dat is gewoon ontroerend en bijzonder. Het kantoor voor de redding van ontvoerde Yezidis, dat is opgericht om hen te bevrijden en naar huis terug te halen. En die zoekt dus via allerlei middelen, gebruikt ook best veel sommen geld om mensen weer te bevrijden, soms los te kopen. Want die zijn nog steeds slaaf, die Yezidis. Ja, tot op de dag van vandaag. En er is ook een boek over Yezidis geschreven, en dat is getiteld Het Vergeten Volk. Nou ja, dat past er perfect bij, want wat ik zeg, we zijn IS en die hele strijd vergeten, maar tot op de dag van vandaag bijna 3000 mensen die dus nog als slaaf verblijven in de regio daar in Turkije, Syrië, Irak ongeveer. Zoiets moet ik het zien, geloof ik. Ja, en dat is eigenlijk gruwelijk. En als je hoort wat die mensen hebben meegemaakt, marteling, slavenarbeid, verkrachting bij vrouwen, dat is gruwelijk. En nou ja, het jochie dat op de voorpagina staat van NRC, die ik ga niet zeggen dat hij er goed vanaf is gekomen, maar hij is weer vrij. Hij is bij zijn ouders. Of bij zijn broer, geloof ik ook. Dus hij is wel terecht, hij is gevonden. Alleen, het is nu nog steeds in een vluchtelingenkamp in Irak. Hij heeft nog steeds geen paspoort, daar doen ze moeilijk over. Die familie heeft al het geld gestoken om die jongen weer te vinden. En het schrijnende is dat gerechtigheid ook ver te zoeken is. Want bijvoorbeeld de ontvoerder van dat jochie, die is volgens mij niet gestraft. En die kunnen in Turkije op de een of andere manier vrij makkelijk verblijven. Want Turkije is natuurlijk ook in Syrië actief. Ja. Die heeft een aantal ex-IS-strijders nu onder een eigen rebellenclubje gezet. Die betaald worden. Dus er worden ook weer spelletjes gespeeld op politiek niveau. Ja. Ja, en de slachtoffers die... Ja, kunnen fluiten naar hun gerechtigheid. En tot zover dat überhaupt te verzinnen is voor een volk dat dit is aangedaan. Ja. Ja. Prachtig geschreven verhaal. Ik vind het echt heel mooi geschreven stuk. Het is geschreven door Melvin Engelby, ja, die ik graag de credits wil geven. Het is ontzettend goed uitgezocht. Ja. Het is gewoon ontroerend en triest. En ook machteloos uiteindelijk. Ja, wij zitten hier. Ja, daar gebeurt het. En ja. Ja. En dat jongetje was 3 maanden, geloof ik, hè? Toen hij werd ontvoerd. Ja, hij is gevonden aan de hand van het feit dat hij een rood dekentje bij zich had. Toen hij dus als baby is ontvoerd. En dat werd later teruggevonden op een foto op Facebook, geloof ik. Ja, onvoorstelbaar, hè? Ja, ja. Ongelooflijk. Ja, ja. Knap verhaal in NRC. Zeker de moeite waard. Het is ook echt, als je de digitale kranten bijpakt, dan zit daar bewegend beeld bij. Ja. En er is een kindje met prachtig grote bruine ogen. Het is zo ontroerend. Ja. Het raakt me. Ja. Heel mooi. Goed gekozen. Ja. Ja, mooi. Tot slot. Leonie. Ja. Een verhaal in het Nederlands Dagblad. Ja. De lamp en de boot. Dat klinkt een beetje als het begin van een soort sprookje. Ja, klopt. Ja. Waar gaat dat over? Ja, het verhaal is eigenlijk... oud-adellijk geld wordt pas bewonderd als gewone mensen dichtbij mogen komen. En de eerste zin van het stuk is... De lamp van Maxima wordt bewonderd, maar de boot van haar man is bespuugd. En voor mij staat dit eigenlijk een beetje voor de discussie die bij ons, bij de Jonge Democraten, al jaren wordt gevoerd. We hebben 2 kampen. Het ene kamp zegt dat het Koningshuis is echt passé, en het andere is echt heel monarchistisch. En volgens mij is dat ook een beetje hoe de samenleving soms verdeeld is. En daar we eigenlijk niet zo goed weten, ja, willen we nou het Koningshuis behouden of niet? Omdat het veel geld kost. Het kost ontzettend veel geld. Zoomt het in op het geld, toch? Ja, die boot van Willem-Alexander die kost dan 2 miljoen euro. Mm-hmm. En Maxima had een kroonluchter hangen. Ja, prachtig ding. Ja, prachtig ding. Ja, precies. Maar mag het zoveel geld kosten? Dat is dan eigenlijk een beetje de vraag die gesteld wordt. Dat is de vraag die gesteld wordt, ja. En het gaat dan ook over de renovatie van Paleis het Loo en alle andere paleizen. Die kosten dan weer miljoenen euro's. Moeten we dat willen? Dat is eigenlijk... Volgens mij de vraag die hieronder ligt. Ik ben wel benieuwd. Nou, heb jij een idee, Victor? Zou dit voor jou zo moeten? Nou ja, kijk, de koning heeft in ieder geval de bonnetjes. Hugo de Jonge raakt die kwijt ter waarde van 5,1 miljard. Dus in die zin is dat dan weer een puntje voor de koning. En ik denk altijd maar, ja, zolang we... het klinkt onrespect voor mij. Zolang we een soort van aapjes willen die dus bij hun geboorte vaststaat wat zij gaan doen... dan staat daar in mijn optiek ontzettend veel miljoenen tegenover... om hen terug te betalen voor het feit dat de Nederlandse bevolking... hen hun vrijheid ontneemt vanaf het moment dat ze geboren worden. En ja, of je er dan voor of tegen bent, die mensen hebben geen vrijheid. Koning Willem-Alexander heeft nooit een keuze gehad... wat hij gaat doen in zijn leven. Ik gun hem dan zijn speedboot wel en ook zijn vakantie naar Griekenland... om eerlijk te zijn, vooral als dat corona-proof kon... zoals dat eigenlijk het geval was. En... Of de samenleving moet daar dan zelf verder maar over beslissen... of we dat nog echt willen of niet. Ik vind persoonlijk het Koningshuis wel een mooi symbool. Het is ook fijn dat er iets apolitieks is wat mensen verbroedert. Maar het feit is wel dat je die mensen bijvoorbeeld... Ik heb in die zin wel veel medelijden met kroonprinses Amalia. Die, ja, haar leven ligt eigenlijk vast. Ja, hoewel het Engelse Koningshuis bewijst dat je daarin ook weer keuzes kunt maken natuurlijk. Min of meer, ja. Maar ik vraag me af lastig. Ja, ik vraag me ook echt af of zij in hun jeugd al keuzes kunnen maken. Ja. Want ja, je wordt zo bekeken continu. Ja, dat is ook zo. Heb je wel een speedboot van 2 miljoen? Heb je wel een speedboot, maar ja, ik heb liever mijn vrijheid dan mijn speedboot. ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen zou opgaan. Dus in die zin heb ik altijd wel moeite met die discussie over geld voor het Koninklijk Huis. Als mensen daar wel voorstander van zijn. Want ze hebben geen vrijheid. Nee. Ja. Nee. Moeten we het dan überhaupt wel willen? Nou, goede vraag in ieder geval. En dat lees je allemaal in een opiniestuk, denk ik, in het Nederlands Dagblad. Ja, klopt. We zijn aan het einde gekomen van Dit is de Zaterdag. Bedankt Leonie Jansen en Victor Park voor jullie komst en jullie blik in de kranten. Zometeen hoort u op deze zender het Radio 1-journaal met Dielke Teerstra. En morgen luistert u op dit tijdstip naar Dit is de Zondag. Dat is het radioprogramma over religie en zingeving. Graag weer tot dan en voor nu een hele fijne zaterdag. Lieve Stella, lopend langs het strand denk ik ineens aan jou. De zee is net als het leven. Het gaat op en neer. Zullen we gauw samen over het strand lopen en kletsen over alles wat ons verbindt? Hartengroet, Ansje. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Lucht. Het laat je leven. Je kan niet zonder. Om die lucht schoon te houden, werkt Toyota al generaties lang aan duurzame oplossingen. Zoals de nieuwe Toyota Mirai. De auto die alleen water uitstoot en zelfs de lucht zuivert. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Omdat we gaan voor een schonere lucht, rijden met de Toyota ProAce Electric de eerste 10.000 kilometer gratis ter waarde van €1.500. Kijk op toyota.nl. Ons overbruggingskrediet, nu ook voor starters. Dit krediet tot maximaal €35.000 heeft een rentetarief van slechts 1,75%. Meer weten? Credits.nl. Credits. Ook nu je sociale kredietverstrekker. NPO Radio 1.